بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كي درس وعلى شرقه سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كي درس نمره وعلى شرقه. بعد ما رسول صلى الله عليه وسلم دعوة جهر سيالكي مشركين جا سكوا يجيني كور كور جا أنا كي كذا سكوا تفكيت أيرا نتلا دعوة أمك وليكي دين أمك نتلا تاودي فكرة قوي نتجينا تاودي كا نتجينا يعني إر أور تباينو أور سيلو سيريكا نياشان سنة مغوغي دانا إرو سيرا إرو غوي عزمي كنا بدر معنی که سر بدر آبدیگن اند دو ایروگونو که ایرویانویین بردو فکر کردیه ایروگو ایباداگوی و اکورگارا فکر تبله و کنه باعث تبله تا ایروگو تبله گنه ایبادا اصنام کره قربان ده تیگوی دیده دو سکوتیکتی سکو آگلوگی بله نوته افکاروگوی دانا کرده دو سکو افکار کس کو خطاای گنی ایدن نوته داواکی ketiere irutuka yepkebe teuga sefite sinere fikra tuka arote sinere obrogenegi dawaki keide wenago erdire na dedere tawdegini notigina tawde awalge o rasul sallallahu alaihi wasallam agrab ko gnere garip ko marwaki amme go kosogo abu talib kinere ali jabi talib bagi oki oge bay naso hawle gene okiru ba goru su derger darbe gerkire to magani wol u ayna ba gora gerkire ngene ne woli bi esawne ga yogne ne ke sayro ge erdene niniga wala kama sanega dar rawatne kanega tina de deni kere abu talib ki oki o umra akure gene berga o qomo go be gigi bani hashim be gigi bare zaimu gure ona ga bire mi anage dan usra u be gigi o zaim ne kire بر أسرة جنرا قريش جنرا بني هاشم أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم أبو طالب كي عبد المطلب كي كابي كا أسرة أغنى بني هاشم قابل رشاف أغنى وبني هاشم سقوى شاف كي وكين أغنى كوغا كده أغا كده بروا كده ugo ingena berdo de ko ngana lin tara gara na so no tara o ki rubo ro ro ga si dere terbe gar kede ka ga yo dar sine abu talib na o usratu ingena o shat akure ingena de bile no be ga o na ise ingena bari nari ini ga o sokotande na ga o kilometi ni makka gini kerege ke nar ini itaire o dara ja ki sokote ni ge nya baire taire gir ketiere ke nadi tu witer kuligir kete sembegna teke jama tu witer kule bari kasade salam tu ya abere dale giru kete aze tegna izaya o ge akure gno go na wa agal nere no mono ter bada do ye nyaa no ki ye mena ar sire de go nyaa no kay gir sabega sabbe tegna shatme ga shatme tegna aire ga aire tegna mara mena sa tegna gini ara gatike mina saga mana setegina gani kay tara gatike os shuntu ka kuro os abrai borgno kay gani abi talib borgo kuguri odo kay gindo kugurera rasul sallallahu alaihi wasallam er kuguri yagina o uchakagara azite ligina ki tara gatike mina sa mina sa tegina enna tuuga ketela o atekir sana mu na wegina ibada gu na wegina iro sie ay kidinu iro kwai kedegina te kasa ko kiye te kigini se o ga bari korga ana ki keise o da yi nyaa yidi bari non taw bari no mushla khere te ginesu taw rasul sallallahu alaihi wasallam hayi oge ogar akke berdo biere tawo hersere kikiege ay dana wule murigi iraare ni ayni argoroni aywa rasul sallallahu alaihi wasallam begitoro ognara edo hi bagni edo ibiki ayni oti edo gre ye dara tebra ko liga uke de galne bari ka sari gidor edo ki a dara ye tebra ko orne ga ke ye edo ki tebra ko orne ga ta da go e bari ka sari se esini giru bari ke ne ta bari gero to hanegi ber daigi ta da go omoro ro ko gine e yoro ne bi sinare o bro gine ga bari din ki gine iro ki ka sari ile so u berdo gernum isawne daigi ge e ta da go rawani iriri eda ke korbe ere engira tembe urde yi korbe ere amra tembe biga ey bariki iro more kira kasa gina kina so kasa gira ama umur iro ki iro bardo erkena nafesi sen nafesi gena nosre sen alegro ama ey ene gero suiga ne hasle ke gano ne ey sano Abu Talib none Abu Rogi Ersir kaadarai berdaari ga tie kenir simenegi bari berdo kerege daare no rasul iro kerege rabbana ro kwarege iro bari kasagege e wallahi dai ko se bari ere e kasago se dai ko se gin Abu Talib iriri oro hikina ka aburno no tene naso no to bia ne ke naso wallahi burgin kwara dogo wa ina ka saw bari berdo iriki kala burgin ber kwa gano ina kwa ka sose ema berro er kido na yene ne bari on kasalir se mani daga ke gose kala berga or kira hira no se na su ya be na nu quraish iddat marato ka abu talib ke na o usratu ine ne o tu ya kole ne ne o bodo ya ne ya nya gano ki ke ema hat seri kito ge ta da gebre daro tagare debre dara na so kay abu talib kay ko ne kisu ay buru ro baade bo er bo gido ka na ke ki ayi do kisu ke ko bari a war ka sal san ka sal me ne kere ay buru bi sa ga war hira na won dinni ko bar tar ke de ay din dinni gi dara ke no urte be gir ay me ne ke kana dinni ko e wuro yire lakin buru yo hira na won abu talib bari hawlene halal yo na so a shaurete autare bor geni karegra bor shabab kenara ki kabraga ki auna goga ki shabab malan goga usra aqare tairega ergo sokko mamatto ne mamatto hamne genna ayina ne borne amar ibn al walid kinali o ki ayina o fi o bor go ayina ne mamate kedo akedo nasu dodo bigir sigirta ke digini nya bordo tebere bor shabab kinara jumbo akwaay malane abu talib kirka abu talib nayniya geni la qoro wateli o mushkila na wese na bor no ki iya ka wor sidiga na ya gena kayno se tewru e bor gere ri ka tara hamde de lose e me na koyne ga quraish kirigre amar ibn al walid ki bor ke jumbo goga ki kabra goga awna goga ti ermi anage bor khattare ne so ne gidini or kinini die gon sokko kino yin e gine ne ambe kino yi o bor ba or er karna kin akarna ne kin ki ne gidini so abu talib bor ne ga abdullah bor ne ga nar ke osra no tagana adaru no tinere tabe kin bor kono kiyani din ummu ko horne te ba tugir kide er tugir ke kido na wogi ne kie o terge gele te u se fitis na re iru tugi juure abdan ke ayne te gene ni di na late bur badal ko na gi dine so e di tabi abu talib ne gani ne ko ta kido re bi buru nu korbe ay sey ga takure se ngane ga buru gi do be ni bi obdo be ta yi ne korna wore bi e di ko burunu yaanya burkunu nur saabi ki yaanya ki ay sayga takure senga kasum ki abata pigaanya ki digogne nu wana kwa ki gon bur egi e saage dana re ge grei bur ki yaanya ki o ki gon abu talib ewuni yaanya na kay abu talib iriri haya egi giru haya mamma ki giru kera kortok ne Muhammad ki berbaringo a or kesal do o tigo juule gini ni ay weli goli kiti o tigo ne kre gini ay weli goli kiti a or bariwo kesal gi o ador ne kuuri gini ni ador o ki guno o kekay a ki or kesal gi uke Muhammad kesal o gi ay ege tere ne so kesal o ne ni halasi ay a uke re irong Muhammad kesal gi o ki da kay na kiti Abu Talib bar Bani Hashim usra'i zayim minasu ci tap kuneo narasiwul tu bar Bani Hashim gi ugui ti o barika salene te urugui ejase dalega ge bariwa akda kasalogne ne tu Bani Hashim tironasu barote na teuna makkar ki barote gi sabete dalegro kege dar ti do jeregro ni kasawgu lala jeregro to jeregne ne sokote rasinera u ogi bar jahiliya dana bena jahiliya gi adat ko ne kede o maka yor ko ligini ni o ne amando garge nara menede o sagati mawra kare o kene o kere al nar saigi ne obedori nara menede gi ne ga filando amene nge ra menne nge do ko to gogina ka ba ku o darsini ni darsini ni ko na o kiri ki anya e o ki e ra menne gel naso o ki o hira gi ni ni e hira gi ni to ne halas o do ku so atlu oti juri kata bela kau orang awak nak kiri nak kerne titu ikan nak tegi kena oh heh na masyarakat urut ni kan merai itu nak kena abang nak si mana ke otar dek tiga abang nak kena filando ini kiri beri ada nak kiri beri ia zaman ke begini oh mana tidur orang mana tata keroga mana kuah ugu keroga abang ini ni oh ane dapat rulege otor halasi eroga barok itu biar eroki orang kujun terawa tengen kan fikir sele abang nak orang kering kaya gini, ada ke halas dia dapat giri tu bani orang dia akhir agni kaya hir agni gini orang halas kaya gini kiri agak, eh ada ramah dapat kiri ego, ada ah tiba ni, orang dapat kiri orang kubah korak tu orang mana sahina sarukul, ya ya kah dari aku le dayfi beri dari kah mana ayu giri, ayu tak kene, izan ki mas ala goi dana aku farge, yani adat tu ini esu, oh goi berdo ajar agni oh hiran, abu talib nabi bani Hashimi, oh ki usra agui. Dari kene ne o mi ana gamne o kene lala nabi Muhammad o hirana taw nabi go akay do rasul wa akay do lakin usratu yo gene tur kana saiti gut kiti sayno kana iror or kewde sayni gayna lala o hirana on kufur ga muslim ga sokko usra bani hashim go gina rasul hi bayra izan bidayat ad dawa ge rasul sallallahu alaihi wasallam begir yani go drake ki kida ka sharite Bani Hashim sokko Abu Talib to biyaawne sokko dar sene rasul difar awne ne so Abu Lahab ki usra Bani Hashim mire ewuni aya yawon Abu Lahab penege ber nafsi usra Bani Hashim bo dogne re ya rasul ammi go ire ay yawon kaunu nabi sallallahu alaihi wasallam ammi wa Abu Talib ki ber muslim do kufur re turu gore jani pe gore awne ki kor musada gene ga rasul sallallahu alaihi wasallam fatra jahral dawa bidaya go ge ko bodora de kidenere yani akke dawa kirni ashira gor usra gor malaygen ki sira karege dars muhim gene ga o du'atu o dawa dilena ruge bar aslan hatta dawa bar zatu de majal ni ayna rokene nor fadir ni onan ligene ni kor mashakil awru ni kala mashakil dawa kige shakhsiyero takwindu togonaru group tu santandasto ti abur ko ni na harbener ti kerege nuti na nabi agno nar ne dige gen mujtama agno nar o ne ge nuti ne gen qawanin du nuzum du dawla agno hakime ne ge nuti ne gen taqalid ko usra ke ge nar ne dige taqalid tuguru araf guru nuti ne gen ti ke ge ne gin ni ya qawanin ge ge na qawanin gar himayne ri ya araftu taqalidtu o gakke ga gan tibarar himayne ri ya mujtama agro ayge okuni nar bi awne obarar himayni ri kigage rasul sallallahu alaihi wasallam bi aberdo egro usra aberdo baygero fatra kiso ko himayin taniyangi mushrikinge kirkita tar aw nuru dawa rasul sallallahu alaihi wasallam dilige rasul sallallahu alaihi wasallam ok dayine ngine qur'an gare ne kike iro bariko be ersanam ga batle ka ko be erdin sayegi islami ka ko we abdan bari to sugrara bari dalil ke dinara bari hakna bari terur ke dan ne geble ne fitra selim do geble ne ke de kasal ne so oki bari gon awake ke dan ne ngine dinni wo so ligi notere bari gogi tashwidi daga harbe i'lamiya de daga notere bari gogi or gernu sande mushrikin go ginara hamla tashwih ki kerne har i'lami ne ki e ma zaman ge dawa go dedde o ginara adar go walid ibn al-mughira ganari o walid ibn al-mughira ki o biare gine burga ke de malga ke de kere o ki kere o sindu o yani o umur da o akure gine o bada ko yardar sin kere musim ber dar sinigi ber zaman do hijriira araw ga kaga makar hijjini lakin hijju gun shirk kare kede labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan wahidan huwa laka tamlikuhu ma malak nari yani iru adur ku de na shirkti no re shirk na pati men nanen tini na taram en go enwe nigi na pati e gnari to nay sanamu kai tayib ala shirk bodaro hatta kone yani hore tiga hore gene ma ga tap kine ibadaw ka sokote batal kare kare kine kone ga tare kule tabarka bang le figre tare tu ka zamba kire na su tare ka ba le figre lo gene tare kule tabaru kone ga ka ba le figre ne tayib hala ki gine gine ne hejjum batal re lakin batil baroga musim ya nakara hijin imam musim goy hekki do kete kare nabi sallallahu alaihi wasallam kama sayyidana kida kama nu amma wa abi talib fihi magine kayine yani bari kasari kida taul no tari bari ogar kasari ga kana on ke o kete on nafire dare tashwid dare ona bari go mena wol kara kida ne da gero sanda da idi ogo biar dar sinera ne agine bari nak koy kasebe tina kwartew nega o ka yene tina koy ido gnene one ga kwara gnene one ga sahir gnene one ga shidanda gnene one ga na gnene abdo gnene tigi nak kodo gnene o ga kwate ga lede so ka be tina kwartew negne tigi harb elamiya imani mari bari se na do sahir sahir da gnene sahir ro gnene o ki sehir nege ti marufi to isa so karshere deni ti atagra diere deni tier kede uruk kede sahir ne begi ki sahir rogne o sidan da dare wallahi agal ke gora ko o ko joni sidan da non tay sha'ir dare mana sha'ir ka sari araw sok ko sha'ir dare sha'ir ne ge nazm mo ga abiyat ko ga bahar ko ga soko araw ga ne so o ki sha'ir rog kahin ne dare mana barai kahin dogne sidanu o te seliga oto soko o kahin o amena kener kede na so kahin embe ho e gata ri kahin dogne odo ne dari barigo kiri bari seher kede barigo ki seher dari idin kinai walid ibn uba odor ki o boy sinde akure dor ki terrasena soko o ki ayenia bari seher kede na so seher go ga ayenia oro kamur do agar kere oru ba goro agar kere oru ba woru agar kere oru usa go agar kere ne ting sir ke dinasu o ge sir ge hamma ba u hamme be gene ne usra bunu so ko shateti sere ne gidi dere idi e ma bariki bar qanne ne te darase te bel drasar no tele on har taqtit ti soko harat ning soko khotati ko ara ordar sene sire irai no ga ordar sene biere no tele tinte bere tindere no tele asra tele no tele agar ter de ti de ko ide o charta ide o te zaman de ar o nabi sallallahu alaihi wasallam ga tibe ga nekrana ke rabbana subhanahu wa ta'ala o go walid tot begigi قران تجي سنري ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا الى ان اخر الايات نجني فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر نار جهنم رسل نجني كان هي او خير جنات ربنا بشرين او كن خير نار جهنم بشرين كي او خير نار جهنم بشرين تاي غدري طيب اما حرب كوي اعلاميه كوي رسول صلى الله عليه وسلم ديدرو نزميني كي حرب اعلاميه كي دار سنين نوتل اي ديغري erber sahir do ka shair do ka tikana kwa ere gor yo akere tidi idom dro notere idi ne nazmena bodaki zo ama mushrikin kige lamman oge barigi o kagay ga karaka nur budogni ni u kagay ra tarani ona bonin majal yogu o surbe dar degar ni ona ra o karbare ga sako kusun shidan dar ne tedi kusun o sahir ne tedi ogner oru akwan oru garkere oru baru garkere oru baru garkere bari won to soire sihir kede ni og bari wo kama ba ogne garde gara o kasare ga sokko iye buri oget koy hojja to kasare go ke enna makkar tashwi sum'a goga shidan daage ne kuni oge shidan daage ni o shidan daane tede go shidan daage na bari go bari sihir kenna ne tede go shidan daado bari kasare kema ba ogne o hitu kasal da one domad al azdi gineri oki o dana shidanda berda bayri hay o go si shidanda yanya ehe e yu jugi gine ni inshallah shidanda wunda bay sanga ke ke kira de jambe gine makka shidanda te dinga o go gine garde gar ele gine ka ni yando shidanda go jugi ni asime ga da bay gine ke ke ka ba wa tofik ne o shidanda iri do no gar gine jog ne ke go raketi erme na o hede gine abro gondo o shidan na dar wona mamad ne ehe ham ngana tie korat kina mamad na shidan tene ne e shidan da wayi naso na da wayi ndale ngine ne ham do kayu e tene gare gane ke ngine ne de ne re naso ne gida na makara o shidan da tere gina so makara ne gidi yando ber na e da wayi ngine bari wuro takkundo hayne rasul sallallahu alaihi wasallam shidan da ri ga so shidan da ira ga kiyoro إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد جنيل يسو هاي شيرانان بركة كسلوا إيه كينا بركة كسوا بون كيرك إيه كسوا بون كيرك إيه والله شيرانان لوني إيه وقارئينه na danri gine ne biri na arna ko danri iro ko danri eme to no tare ne islam na nar bauna so halas e islam e suri o shidan da gine hasmi ne ga ko yiri e bari shidan da ina so e islam e suri e wallahi shidan da bari ga sher bari ga shuara bari ga seher ga kahana ga sokko tangire bari ken ina o or ka ga so na so eme na rasul ne dugo e amene gine ado islam dul sare tange rasul sallallahu alaihi wasallam kosogora gar kene ki dagar kilute bari gogi shidandaye bari go keme ba ogne kayre ne so o tegal nur islam do ka darbalite eme azidali herore ke amego iro ke kosogo yogar ke na qurai de garu azidali gin kufar quraish rasul sallallahu alaihi wasallam hege izaya shiritu tegilu azigini ayat te kene sabrna ogni rasulir wasbir ala ma yaqulun wahjirhum hajran jamila fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura wala tahzan alayhim wala takun fi dayqin mimma yamkurun rasul sallallahu alaihi wasallam izaya barru azigini ekure lakin tarafuq tikune abu jahal lenege o kiber zayum gwe maka kimberi eris maka ki sokoy maka sokoy kimberi ketia kani an na imam ma ketia ki bisala na kani ne gidamu nur ketia ki ko o isar ki dine ngara kai gini Allah ki adira woni ka eri u eri ka eri ketia ko o isar ki denne ise ko do singina kai ne ra yigini ne kede ko ri asitengara wallahi seni senga da yigini kabar annay rasul kesri imar kesri gina kenna kiti kiti do gina rasul ka ba kiti salani ise ga do ay edir sinen do wallahi ga sinon rasul sallallahu alaihi wasallam ber awne ga akore garine suyutu tiga rokor tiga saqatawline suyutu tiga kor ziyarar sakren nene barba wume ere ga wada sinne ka gini gini ni hamma gor jugre kire gor de tanga sokoy de yisu yisu ara kire gor tanga enne ne senin ne so o ja senin sen ganono tie mina heror awna rasul sallallahu alaihi wasallam uru kurtie kibine da sujuduti sujuduti ya ndo khalas kire gra tanne kiro abu jahal ge rasul kire gra hoyi ge tanne ge ne kesle so ngardi gra tini akyar ge ne ge halas header tadu gnera kesse signe tadu ke rasul ar sel lo ke ber tadu kas kas signe mar o gine tadu kas kas signe mar o gine ni tadu ni odo ke keti he ni ha o kiro ini gro jine ta kere gra hoyi gine se mane jan se hoyi no na ber ro er su de re ti ke urigi ti mina mina mina or ke da de no ne so ti ne ber ro er su de re ke uri mina re salaw o ko ni ri ber ro er su de re ge ore je ke ke uri gine kigine akone ga amana ganara amana dobo euliginara bertanne kana ay go minare isero iserenne so barasan tabita dugeri rabbana subhanahu wa ta'ala armana yene ga kana te kana kirno uni rasul sallallahu alaihi wasallam salanero abu jahl kete ke kiro sala tingro ndino ga giro ko ona ke ko ina sesi ni no ga giro ke giro jira ga giro daiger na to na gne ernau ke ke az azigina ndo ayne wallahi yere gane san nase yer na di gidora o harga ga gine ne wallahi ne mar rawaito ne nguru ne selen raade gine rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an te kisere falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniya unadi go harga ga gine ne malaika zabaniya ko ne te to harga le ga nadi go gar be usata yene ne berre be gu tokne na so kede ga ing harga ga gine min jumlat aziya rasul sallallahu alaihi wasallam muslim mushrike ga arkana azegine ge rasul sallallahu alaihi wasallam kaaba gar salaniro quraish darsine enna wuro erkure rasul sallallahu alaihi wasallam kite salaneso abu jahl iriri tiki riyaite gon yarawna nase dele menege eroi ko jona dele ti riya wasuma ti go yarawna nase dele re nuna ay go ginara yare di go yudo baire ade kere do ti e joar go ga ise go ga agu go ati ise ko ka ya sokote bele kega dere u suyu tutigini ni tagor kudude kere go go tagor ke ne ke kiega hale dari halas oni ay degin tie dikire joar doga ise go go agu go ise gere di tawar doga sokko homme na tabelara ko horne kede aw ne rasul sallallahu alaihi wasallam irigi sujirigi ndo ay ndo ko horne kate fawo suyu dari kere ga kesne kesne sak kene awu warar kene ne muslim ga i sahaba ga iri dai fi ko yole na so o ti e kida tin kibino sahaba e lakin ko for ga azevener oru kure na so kera o ti e tin kibini yote kane gina kone kone ka kane gina dakkina kane gina kone kone dakkina abdani ri oone goyina kire rasul sallallahu alaihi wasallam biyor tire tane go fatima her eina ko ina kanete ino ni eme men go mana ire jure tigina tu tagare ya mana tigina yu kare ko ina e ba na tini kire nay ko ina karanga ne fatima ka kare kisri juar boron nel ba wa de kire ne kare rasul kan kibino er halle go borori ketire fatima udo nyamin ni goy kete taragna tin ba wa kisere hot kine kare gane hit kagane ko fargo rasul ak tilo ar dakna rabbala magnu ndaina dai fi o bina asibe gina sabbe gina ke ke ob dog ndo ay ndo halas rasul sallallahu alaihi wasallam sala gore go yendo ay ne suyutu wa tarare salawa ko gindo ayniya ko far erkulibor do akrna kiki اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش كنكيره ادر دوغودي اللهم عليك بعمر بن هشام كي ابو جهل وعتبه بن ربيعه وشيب بن ربيعه والوليد بن عتبه واميه بن خلف عقبه بن ابي معيد وعمار بن الوليد ربنا سبحانه وتعالى كي اشكو تاوينا كو ادر دوغودو غانك كي كاغي ما كاغينا او رسول لي غير كودوي ador ru kugure na kona kora ador kugure re rabbana oke afiwu min nayna so tabe gine oke erdena tabe nar abdullah ibn mas'ud liri oke ghazwat badr ru sokono igine me o ador ru kugure ke ghazwat badr sokono ega de igere bera horo dara tere ba ba di godor bera ko igine sokko o me ador ru kugure ke na kwa kana ka sokono sokko ghazwat badr ru no ega sokko de igere horo dara tere ba ra sokko kana kor bera ko igine Abu Lahab ke wa Rasul sallallahu alaihi wasallam dana siada razini Rasul sallallahu alaihi wasallam amme wona ko sona usra wa kale berbani hashimi berkira Rasul ge kirano na Abu Talib to kayare ne su ta dugure siere Rasul do oge kya be islamu narbau dini islam ge si ay gini berkero ra yara ko ara kikire yibur ay wali gori ko ara ko shidanda bari wa tapo ay wali murugori eh o wali wa ugini gidon non dingina o arwe darugure siere kay be rasul sallam bariki iru ki ina bari iru kido din bari do bariki deli duli do darugure siere na degi ki azire ma woge shi'r an shidigina ra rasul sallam he muzammamun abaina wa dinahu khalaina wa amruhu asaina ki wiri alas te imaru umar ko sene begi ay ko ugnaga muzammam ge rasul ya dorre gine ber muhammad tegere kede gara na warada muzammamun ni muzammamun abaina muzammam garde ko sido gine di dina ho khalaina din go wa disle da di amruhu asaina bari amre tegine ka asai da gine di rasul sallallahu alaihi wasallam wi er ajib kine ngi no muhammad ki e ya dorge muhammad tere iror ke e shatme gine ayre ina ngi e ugune ge muhammad kine ki ngi adurgi na so muzammam me muzammam adru kuulere la nengena shate megena muzammam bariwo garda ko ne ay muzammam melogo ay muhammad ene mane muzammam eloire rabbana ay ra sarfi enaka o adru ko muzammam ne ne ber yan ngena shate megena ay regena ne mane ge ay hegi kasal nugi rabbana kayre kegin izayar rasul sallallahu alaihi wasallam iddat izayar o kay azigina sahaba ko azbina jurgina obdogne marhala keti dars koygir inshallah bagi